прагматичний її розум, майже аналітичний по-чоловічому, захоплював Миколая. Можна споживати винограду зимку. Але для чого? Головне, як це зробити? Не ковтаючи його гузкою, а відчути насолоду втрати. А потім знайти і насолодитися. Можна отримати насолоду і від смерті, якщо у неї не пірнати надто глибоко, проговорив Миколай, одягнений у шкіряний ковбойський костюм, пускаючи із свого вуста бантиком рота неправдоподібні сині кільця диму. Повсюди між столиками снували дівчата у срібних бікіні, пропонуючи напої. Відвертість сексу, продовжував він, підкликаючи дівицю, граціозно взявши за лікоть так, щоб вона нагнулася, і він міг їй щось швидко зашепотіти на вухо, і, ляснувши по лиці, звернувся до публіки, що мляво розвалилася за столиком. Відвертість сексу спустошує, коли людина не знатиме йому ціну, його святості, не знатиме шляху до нього. Ілона провела розпачливим поглядом дівчину у срібному бікіні, яка вирізнялася з всього одноманітного гурту якоюсь грацією, змішаною з отруйною потворністю. Миколай тільки стрельнув поглядом, але удав, що не звертає уваги. Продовжував говорити до пари, що складалась з Лариси, мініатюрної блондинки з великими порцеляновими очима, що відбивали світло, розвинутими грудьми і вічною сексуальною недугою на обличчі, і карлика з напудреним, нарум'яненим обличчям, як лице міньйона, що висідав на кількох батистових подушечках. Звали карлика Гоша, і мав він дуже чудесну історію, що вже закочувалася в минуле, як срібні відсвіти совєтського істеблішменту. Його, з якихось причин, найменше хотіла бачити Ілона. Хоча скрізь і повсюдно Гошу називали душечкою. Так він і носив прізвисько, ласкаве, навіть по-жіночому мрійливе, Гоша-душечка. Коли він наближав обличчя у потворній суміші кольорів клубу із яскравими вибухами люмінесценції, котра нагадувала викиди сперми, а вірніше цей процес імітувала, то перед вами зависали жовті більма очей з тисячами фіолетових капілярів, гачкуватий ніс, вощена потворність обличчя, обкваційованого жіночим гримом. Але то нічого. То всього-навсього старість і нічого більше. Прославився душечка тим, що мав неабияку чоловічу снагу, а тому за часів совєтських мав попит серед незадоволених дам номенклатурного походження, тобто із мажорних сімей. Доходило до того, що за ним вилаштовувались у черги від старшокласниць і до 60-літніх стрюхлявілих уже за межею клімаксу номенклатурниць, які числились у паперах, проштемпельованих засмиканими клерками, як домогосподині. Він дефілював між віденськими меблями, гнутими левовими лапами, тримаючи у руках табурета, шепочучи хрипким голоском добренького гномика: «О, кохана, зараз, тільки зараз». Одна дама навіть похлинулась його спермою, а тому заскоченому душиці довелося викликати швидку. Він сидів серед позолотих чашок, серед картин з важким маслом, де всі пристрасті приховані, як у музеї. Швидка застала його майже мертвого, уже посинілого від переляку, з прокушеним язиком. Йому довелося давати уколи, аж доки на пишних своїх ложах не застогнала хазяйка, уже конвульсивно дряпаючи на манікюреними кіхтиками простирадло. Тут тільки бригада отетеріло зупинилась перед розтягнутим білим тілом вродливої молодиці, що хапала останні ковтки, а коли її придавили на груди, то з горла полилась якась густа суміш, що ні в якому медичному каталозі не була згадана –